today's awakening, mainly about Vegan Week, Terra Libertad and Peru. Today issue, that's like usual agenda, then as main subject would be Vegan Week, what was happening in Poland. Second main subject would be Terra Libertad, so squatters of the lands and fight what's going on mainly in Latin and South America. Focus on last news from Peru. Then, as usual, we will also would try to fit some good news, DIY tips, do-it-yourself tips and positive things about squatting. In the background, like usual, some fresh in our collection international political songs, mainly punk. Awakening, it's a program in Radio Patapu. It's talk active. It means we talk for more than 3 hours, mainly about politics, squatting, activism, ecology, tolerance, human and animal rights, punk, spirituality, freedom, love, cultural life in Amsterdam. First, we start with agenda for squatting scene in Amsterdam, not only. Then we have some main subjects, sometimes guests. The last half an hour we do as Polish part in this language. The music, what we are playing, that mainly punk, but this is just as a background package. And in the breaks, when we are preparing ourselves, equipment, material, etc. Patapu is a pirate underground squatters radio. We're playing our program every Tuesday from 4 p.m. till 7:30. In Amsterdam, you can listen us in the ether 88.3 FM and everywhere else on www.freeteam.nl/patapoe. www.freeteam.nl/patapu. If you would like to listen some of our old programs or and read description for them, you go to our media in the media.blogspot.com and get the awakening tag. If you would like to come on our show called Awakening to talk about ecology, squatting, local politics, food, animal rights, you are more than welcome. Okay, there are also possibilities to make interviews through phone or Skype. Pass this information further. Let the media to be free. Okay, soon we will start with agenda for Amsterdam. I don't know what's happening here. Why the music stopped playing? Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Okay, yeah, but this song was just already. That's the carousel, choosing the songs. Probably she liked it very much, this song. We'll be right back. Okay, there is a lot of happening in next week. It's not sure, but some people are expecting the eviction wave in the 16th of June. It's not known for sure yet, but yeah, it's suspected. And yeah, the social center under the bridge, Scoop, may have a court case in the last minute, just before this eviction, and they can also be treated by eviction, but hopefully not. Warning, at the social center is under eviction threat. The base for it is a 2 week long Yappy art exhibition happening September last year. We say fuck it. Fuck 429 law. Imer, the city council and pigs. It's time to fight for our space. Come to join us, build up community so strong that no law ever will defeat it. It's all in our hands. It's time to act. Yeah, social center under the bridge. Info evenings, workshops, free internet, library, giveaway shop, radio, hack lab, silt screen, lab, photo lab, graphics lab, concerts, benefits, art performances and much more. Open every Wednesday from 8 Boku Gaming Night, food by XBW6, Kitchen Brigade, 150 or donation, LAN party, LAN party, file exchange, LAN games, tournament, etc. Thursday from 3 till 6, do-it-yourself screen printing workshop, from 8 till 8:30, open samba band rehearsals, from 8 Boku and Punk Bar. Friday from 2 till 6, Day Cafe, from 4 till 8, Doka Photo Lab, from 7, Hack Lab, Sluk. Saturday from 9, Bear Night, last round at 2. Sunday from 11 till 3, Squat Your Breakfast, Do It Yourself, Punk Ake Factory. From 7, Activity Proposal Hour, from 8, SOS, Zoop on Sunday, and from 8, Cinema. All on the Writer Kade 153-157. You could check more on the squad.net / scoop. www.squad.net /scub. Also the Verbindings blog, the squad where more than 50 flats are squatted, something like that. It's also threatened by eviction. If anyone has more clear information, more sure information, you could always call us 020-412-2969, 020-412-2969. If you would like to add something to the agenda or to the topics of the program, which today is vegan, veganism and Tierra Libertad, and what happened in Peru, the squatters of the land, that's some of the main subjects. June 2009 in Amsterdam, Hip Hop at Oki, Amstel Weinseberg 134. 15 Etienne France Collective, Mary Reed, Calavera, Mina Nergal, and DJ Malatesta and DJ Oso, Hip Hop DIY, Browning Dog, from San Francisco, USA. Doors open at 9, benefit for publication on Portuguese prison struggle. Presos M. Luta. On March 1996, a riot took place in the fortress of Caxias, a prison near Lisbon, Portugal. Of the 180 prisoners there, the big majority suffered beatings from several days afterwards. Some of them ended up with multiple fractures and cerebral commotions. And one prisoner got blinded by the plastic bullets shot by the mercenaries of the state. This riot crossed the prison walls and installed itself in the public opinion, generating a debate where some opinions went so far as to question the existence of the prison itself and its role in society. 13 years later, the state wants to blame 25 of those prisoners, accusing them in a judicial process of mutiny, arson and prison damages, while trying to silence all contacts of corruption, impunity, and of serious violations of the human dignity, as well as the struggles of resistance of the two previous years in the Portuguese prisons. Presos em Luta is a publication that brings to light the events that happened between 1994 and 1996 in almost all of the Portuguese prisons, showing repudiations before such an absurd process, dismantling the farce of the accusation and denouncing the repressive performance of the state organism, which had an active role in the increase of the terror lived in the Portuguese prisons in the 90s. And that even today sadly continues. The first 1500 copies of this publication were mainly distributed outside prisons and among friends, and they were gone in a very short time. It is a free publication, but it cost a lot of money to print. Any profit made from this concert will benefit its reprinting and thus the defense of the 25th accused by the Portuguese state. Drowning Dog is focused on exposing the source of the attack on working class folks like you and America's murderous foreign policy. That's why she takes her rhymes into the public arena. Drowning Dog has tracks on various comps, including Bread and Roses, Drowning Dog, The List, Split, Seven States of Abuse, No Borders International Underground Hip Hop Comp, and her own debut Got No Time. She just released mixtapes and Cotton, and will tour in Europe from June to August 2009. Collective Mary Read, France, is a do-it-yourself hip-hop trio who got their name from the famous woman pirate of the 18th century. They define themselves a bit like punks who do rap, regarding their political ideas and their attitude towards the music industry. They make pretty inspiring hip-hop with raw anti-fascist, anti-sexist and anti-capitalist lyrics. Malatesta from USA has taken his anarchist hip-hop propaganda through Europe and the US in recent years and was an original founder of this Entertaid Kunst organization at the SF Bay Area annual anarchist music fest. He just finished a new release with Drowning Dog, mixtapes and Cotton 7-inch, and is working on a new Johnny No Cash release, as well as Split 7 with Mina Trauma. Also, Portugal lives in Amsterdam and is making his way through alternative electronic music production, doing beats and breaks and pirate radio jingles. Okay, that's 13 June, benefit for publication on Portuguese prison struggle in Oki, Amstelveense Weg 134. We'll play Mary Read, DJ Malatesta, Drowning Dog, 13 June 2009. Okay. What else in Oki? 11 June, DIY Instruments Party with LCDD, Fela Bourbon from Madrid, Spain. Play the Door Racks, Rascal Ibon Fuckers. And Ed Brian that from the Ramte. And 12 June, Music Kaput Mood, Surrender, a peace punk band from Oakland, Berkeley, USA. Less Tracks from Germany, Peace Beats Duo, Red the Planet, Peace Electro, Dana Datnat Poku, DJ. Okay, and 15 June, Queer Force. We put the core back in the queer core. Lime Wrist from US, Sign Red and Hard Skin from UK and Sia Sick from US. June 12 at Overton 301, DJ Rapture, Cumbia Maghrebi Regatta, DJ Colin 301, Kuduro Funana and DJ Andy X, Gazbash Soveto Regatta, Exploder Sound System, African Music Night. DJ Rupture Turntables, Andy Moore guitar, live at Oki. Strange, it was yesterday, I think. Or no, it's today, sorry. Today we'll play plus Brent Arnold from US, Bandos Dos Querente and DJ Colin 301 will play today in Oki until Ben Sebeth. I just read about it, but I reading from the other leaflet. Anyway, Saturday 27th June, Rebel Sound Clash Rebel Up Sound Clash will play DX live and DJ, Rebel Up DJ and DJs at Oki Amstelveen Sebe 134. Doors open at 10:30. €5 profits go to charity. Rebel Up, Sublime Frequencies, Omar Soleiman. Oh, that was already, sorry. Out of date. What else we have here? Oh, yeah, very important. Bake Snow Cars Festival from July 3rd till July 5th, 2008. You could check more information on the bikesnotcars.wordpress.com, bikesnotcars.wordpress.com will happen in Amsterdam. When the war on cars begins, we will have critical masses, tall bike jousting, bike wars, backfits race, alley cat race, workshops, repair shops, infomarket, bands, DJs. Okay, that was more or less it. Now I will check the internet agenda. Trujące są relacje przed i po południami. program Blyfertje. The Osterpark Track 64, I believe. Het Blyfertje programma for the month. We will read just this week. Yeah, music. Odtąd wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Po raz pierwszy w życiu. Friday 12th. Last attraction at 8 Voku and at 9 live music and Thursday 11th the movie The Obama Deception, a very critical movie followed by comments and discussions. Is Obama government fascist? From 8 is Voku, from 9 is movie. And that's more or less it. Every Tuesday bar, Thursday film and or discussion. Friday live music. Every third Sunday, the poetry afternoon. If you would like to organize something, movie to or show the movie or something else. Let them know. You could check Osterpark. You could check the pages www.slimblyfan.nl, www.slimblyfan.nl. Okay, that's about Blyfertje. There, the Osterpark Strat 64, I believe. Yeah, but the situation of the scoop, social centrum under the bridge. We have started a court case against the 429 declaration that was made last week on the squat social center at the Router Kade 153. Scoop has now been squatted for some months. This space starts from our need to have a project based on self-organization and the expanding of possibilities that can grow from this. Those are some of the ongoing activities in this space, from regular bar and vocals to info nights. Workshops, hack lab, silk stringing, radio, cinema, and budget rehearsals and performance, etc. It is hard to ask for support and solidarity when a space with potential is merely at the beginning of its existence and growth. However, since it is important for us to find somewhat of a continuity and stability with the development of those projects and the strengthening social interactions, not only with squatters. We are without illusions of the justice system, trying to keep this space. This does not limit the creativity and range of actions that we support and encourage in attack and discuss against the invasion of our lives from a system that does not give anybody choice to exist outside of it. especially within an urban space. Ah, yeah, and our building is owned by IJmer and the city of Amsterdam. So if you are interested in participating, supporting or visiting the space, check out the website for our program and events. Tonight, Thursday, Voku and Park, Punk Bar. That was written in Thursday. Yeah, anyway, I read about it. Yep. Hoppala hop. I don't know what's wrong with the music today again. Oh, yeah. Hoppala hop. Wypalone, spróchniałe drzewo nie owocuje. Traci liście i milknie, umiera stojąc. Jedno z całym impetem pada, by dać nowe życie, przestrzeń i światło innym. Osobniki chore i słabe giną, są usuwane i niszczone, lub te za przyzwoleniem przetwarzane i wykorzystywane. Mnie wycięto, ze mnie zrobiono ogrodzenie, meble i zapałki. Ogrodzenie, by kontrolować. Wygodne krzesło dla pana trzymającego twardą rękę na wszystkim i na wszystkich. Zapałkę, mały płomyk, który nie grzeje ani nie oświetla. Chwila życia, nic nieznacząca chwila. Biała karta, zapisana białym atramentem. Czysta, biała karta. Okay, that was Awakening. Now soon we will start with the other things. Hoppala. Some music. Zeker weten. A duidelijke boodschap, toch? We'll be right back. reasons why you should be a vegetarian. And there's a good reason for this title. It's because I'm going to be talking about vegetarianism. And why it is good. Now, usually in videos like this, you'll see a lot of percentages and figures and facts. You know, things like, you know, 45% of meat eaters die of cancer within 3 days, that kind of stuff. But this is going to be a real video with real reasons that you can relate to. So, reason number one. Karma! A lot of people don't believe in karma or think that it's just a Hindu thing, but, you know, there are natural laws. There's a general justice system that usually gets fulfilled in some way. You know, if you hit something, there's pain. If you do something good, it usually comes back to you. And karma's like an extension of that on a spiritual level. You know, there's the natural laws and then there's the spiritual laws. And karma is a spiritual law. So, eating meat is quite devastating to your karma. Now, a lot of people would just think that's not a real reason. But it is. Because it's an explanation. It basically explains why a lot of meat eaters are depressed. And, you know, a lot of human traits like depression, cruelty, and you know, hostility come from eating meat. On a biological level, the chemicals from... Basically, when you kill an animal, it releases certain chemicals and adrenaline in the brain, which migrate throughout the body and eventually end up in the food that you eat. So, when you induce fear into the animals when they're killed, that fear eventually becomes part of the food. So you're basically eating fear and eating depression and eating anxiety. And that's what you get, really, if you eat meat. Oh, the camera's got a bit weird, sorry. The general confusion that an animal feels when you kill it is passed on into the meat, because what you're eating is the corpse of a scared animal. I mean, a lot of people say that human society as a whole is paying karmically for having slaughterhouses. You know, as long as there are slaughterhouses, there will be wars, because the people killed in wars are a kind of mirroring the people killed in wars are kind of mirroring the animals killed in slaughterhouses. It's got to be equal due to the laws of karma. So if you kill a lot of animals, a lot of humans will keep on getting killed. It's a bit of a way out theory, I know that much, but you know, go with me on it, okay? It's true. You might as well just give it a try. Hey, it's healthier! Fact: vegetarians are fitter than meat eaters. A vegetarian diet improves your stamina, concentration, and your sense of well-being. This is all true. You know, when I gave it up, I felt much better, generally. I had a clear conscience, you know, I could sleep at night and not think, oh, I feel something today. So, on that level, it's good. But also, the fact that it's healthier because animals are given tranquilizers, you know, antibiotics, like they're packed for, I think it's like 2,000 different types of drugs they can be pumped with. And basically, you're eating that. If you're eating an animal, you're eating that. And there's no laws saying that, you know, the food has to declare that on the label. It can just be part of the process of making the corpse. Making the animal into a dead animal, so it's not part of the food, so they don't declare it. But the fact is, they've been pumped full of these drugs, and you're eating the byproduct of that. Also, when was the last time you saw an obese vegetarian? In fact, when was the last time you saw a vegetarian? Probably never, there's not many of us. But they're good people. Eating meat is not natural. Okay, if you look at the human teeth, you can look at my human teeth, you'll see that they're not sharp, like, you know, like a carnivore. So really, that would suggest that we're not supposed to eat meat, because my teeth are meant for grinding food, whereas a carnivore's teeth are pointy, so they just pierce the food and then swallow it, whereas the flat teeth are meant for kind of grinding vegetables and then swallowing. So if that's what we've got, that physically, that says you should be eating things like fruit and things that don't involve nutrition. Now, often meat eaters will say You can't be vegetarian because you're not getting enough protein. Well, Mr. Meat Eater, I've got news for you. Protein can be found in dairy products, grains, beans, and nuts. So, really, if you can find protein in those things, there's no point in killing things to get protein. And I've got a fact here, I'm going to read this fact out. Cheese, peanuts, lentils, those three things contain more protein per ounce than a hamburger, pork or steak. So, in fact, on the protein scale, we actually beat you. So, we actually beat you, meat eaters. So, I'm going to go and relax because my protein's fine. Your mental health! The two biggest causes of stress and anxiety are meat and alcohol. Some people say that it's things like public speaking and moving house, but those people probably eat meat. One of the main causes of anxiety is eating meat because you get so much adrenaline from it. You're packing your veins with the dead body of an animal. That's not healthy, that's not good for your health, and it's not good for your, you know, your subconscious. If your subconscious knows that you're doing that, you're not going to be fulfilled spiritually or in any way, you know, it's not going to do you any good. So for your own mental health, it's quite good to give it up as well. It's quite good to give up. Just give it up. Go on. Do it. Do it now. If slaughterhouses had glass walls, we'd all be vegetarian. That is a famous quote by Linda McCartney. It's one of my favourite quotes, actually, because it just says it all, really. The only reason anyone eats meat is because they're ignorant of where it comes from. So stop ignoring things, you know. Things are important. So just think about what you're doing. You should think about what you're doing anyway, just whatever you do, but especially with what you put in your body, just think about it. Where is it coming from? It's coming from, like, these, like, houses where things are slaughtered. I know it just sounds stupid putting it like that, but just think about it. Slaughterhouse. Things are being slaughtered in a big building, and it's actually, like, the most disgusting thing you can think of, and it's being done that on a daily basis. So, yeah, just think about stuff, really. Some things in life are just fundamentally wrong. Yeah, so on the moral side of things, it's definitely worth considering giving up meat. I don't get Christians who eat meat, because the Bible says, "Thou shalt not kill." And when Jesus said that, people say, oh, he just meant humans. But the word for killing humans is murder. And if he wanted to just say humans, he would have said murder. But the fact he said kill probably means don't kill anything. Don't even kill, like, an ant, because that's just wrong. Why would you do that? So morally, it's definitely the right thing to do. Like, so if I was a cannibal and someone came up to me and said, right, listen, Ben, you better stop eating them humans because it's not right, you know? It's not good for it's not a nice thing to do. I'd at least consider it, because it's wrong. Hey, thank you for listening to me preach. I don't mean to sound all preachy. A lot of people say that there's no point giving up because, you know, one person can't make a difference. And I'm not going to patronise you by saying that every little helps. But what I will say is that, you know, if you stop eating meat, you'll no longer be contributing to the suffering of animals. And that's just a good thing to do. If you know in yourself that you're not contributing to it, then surely that's something. Well, I always use an example, like if I saw like a 4-year-old girl being beaten up by like 10 7-foot men, no, I couldn't physically help her, and I couldn't save her, because 10 7-foot men would kick my ass. But, you know, I wouldn't join in either. And it's the same with eating meat. If you can see all these animals being killed, you know, you can't stop it, but you don't have to join in. But you can live another way, and you won't die if you stop eating meat. You'll live actually a healthier life than you are now. So you have every reason to do it. And I hope that you do. So please do. Do it for the sake of society, for your own well-being, and tomorrow you could have a clear conscience. That's what I'm saying. Tomorrow you could have a clear conscience. You could actually be... You'll feel amazing, trust me. And the best thing about being a vegetarian, of course, is that you can make videos like this and pretend you're better than everyone. Thanks for listening. Sorry if I sound very arrogant and preachy, but I don't mean to be. I'm just trying to be nice. Okay, that was it. Now I'll read from the poster of Spirit of Squatters a few facts about hunger, which are very connected to the eating of meat, but not only. One weekly military expenditure would feed the entire population of the world. Meat can eat just a minority of people, taking advantage of the others. Have you ever been really hungry? So maybe you can imagine every day starvation, every day suffering until you die. Can you imagine how terrible torture it's to be born hungry, to live in hunger and to die of starvation? Believe me, there is no worse kind of torture. 35,000 people are dying of starvation in worst kind of tortures every day. It's over more than during World Trade Center attack. It's more than during the longest and worst war. You won't find it in any media. Why? Because it's not for the sake of abusers. Every time when you eat meat, imagine seven children next to you while their stomachs, whose stomachs was taken their food. Every time when you eat meat, imagine seven children next to you whose ports are empty. Because you choose a meat. 750 million people are not eating well regularly. To produce just 1 kilo of meat, you need to use 16 kilos of corn. 145 million tons of food, what is produced in our fields, is not really to feed our hunger. It's only to produce 21 million of tons of meat, feeding selfish appetite of the rich and the interests of our abusers and corporations like McDonald's, KFC, Burger King, etc. Look at us. Remind yourself of us every time. If you are eating meat, fruits from our countries, when you drink our coffee and you use our cheap products. What is your explanation to clean up your conscience? That was it. Another poster, it says climate change at the end of your fork. Think before you meet. eigenlijk twee redenen aan te geven. Ten eerste omdat dit stuk land al heel lang braak lag, er werd niks mee gedaan. En de actiegroep die dit georganiseerd heeft, die vindt het gewoon heel zonde dat een lelijk hek omheen staat waarbij er al jaren niks mee gebeurt. Dus dat, dat hek wilden we dus weghalen om er vervolgens een mooie publieke functie aan te geven. En ten tweede, de tweede reden is dat we een solidariteitsactie aan het doen zijn voor de top van inheemse volkeren in Latijns-Amerika. Waar er over landstrijd wordt gesproken. Er zijn veel inheemse volkeren die bezig zijn met landstrijd. En daar wilden we de aandacht op vestigen. Ik ben in de eerste plaats om te steunen voor de actie die hier plaatsvindt vandaag. Ja. En wij hebben dat gedaan door middel van muziek maken. En ik vind het wel heel belangrijk dat zoiets wordt georganiseerd om mensen daarop attent te maken. Mensen zoals ik, die er eigenlijk heel weinig van weten en die er wat meer begrip voor hebben wat er gaande is. Ik wil hier met deze dag laten zien dat het een plek voor allemaal mensen kan zijn, gewoon midden in Amsterdam. En dat we hier misschien een culturele dingen kunnen organiseren. Zo dichtbij, toeristen kunnen hier makkelijk komen. Ja, ik vind het een geweldige dag. We hadden echt binnen no time hadden we alles opgezet. Het ziet er hartstikke mooi uit. We hebben heel veel verschillende dingen. Dus we hebben documentaires, we hebben een tentoonstelling, we hebben muziek. We hadden een interview met mensen in Puno. Er zijn heel veel verschillende dingen bij elkaar gekomen, in een hele korte tijd georganiseerd. En het weer is mooi, dus wat wil je nog meer? Dat vind ik geweldig. Ja? Ja, natuurlijk. I used to be in the antique crack in Alkmaar and I know the feeling, you know. Okay. I will always support the people. We are there for to support and to feel the energy. That was the movie from the action made by Terra Libertad and Crack Precurs from all Amsterdam, and they squatted piece of land to with the solidarity with the indigenous people in South and Latin America, fighting for their land. And recently in Peru, 5,000 people were fighting for their lands, and that's what I will read today about it. And that's also why we would be focused on this subject. Solidarity action with the indigenous uprising in Peru by Tierra Libertad from Amsterdam. In Friday morning, 5th of June, dozens were killed and hundreds injured in confrontations between the Peruvian police special operations squad and indigenous communities from Bagua, North Peru. Monday morning at 9 a.m., Oyala will host an action in Amsterdam in solidarity with the victims of this latest round of violence and in support of the ongoing struggle in Peru. Come and help us with the preparation this Sunday at that was already. Over the past 50 days, the indigenous communities in the Peruvian Amazon have been waging resistance by occupying and shutting down all traffic and key roads and bridges. They rose up in resistance to presidential decrees that did not have the support of the parliament and which have facilitated the sale of Amazon land to multinational corporations without any consultation of indigenous communities in the region. Those new decrees are part of recent free trade agreements, TLC, with the US that give free range to trade interests and multinational corporations on Peruvian land. Those new laws violate the Peruvian constitution, which asserts the right of indigenous people to have a say in decisions related to their land. The new laws are also a violation of the Peruvian ILO treaty. Indigenous people to have a say in a decision related to their land. The new laws are also a violation of the Peruvian ILO treaty. 169 and the United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples, both of which also assert the right of indigenous people to be involved in decisions regarding their land. In an attempt to claim their land rights, the indigenous people began a strike 56 years ago, occupying many key bridges and roads in the Amazon in and around Bagua, near the Amazon capital city, Chachapoyas. The blanket organization that is coordinating the various groups is IDCEP and is led by Alberto Pizango. This morning, Friday 5th June, the special police forces, aided by the military, finally began to evict the road blockades. In the ensuing violence, dozens of people were killed and hundreds injured, including many women and children. Seven police officers were also killed. News from the region includes accounts of bodies being dumped in the river by the army in the hope of limiting the recorded death toll. In the run-up to the evictions, several indigenous leaders were arrested and imprisoned. The hospital in Bagua is so overcrowded with the injured that it has closed its doors and is not treating any more new patients. The indigenous leader, Mateo Impi, told the press outlet Servint that the police were not allowing them to bury the bodies. "We are asking for mediation by the national ombudsman in Chachapoyas. 4,000 people are protesting in front of the regional government offices. There have also been demonstrations and strikes in other parts of the country, including Lima and Cusco. A call has been issued for a nationwide strike this coming Thursday in solidarity with indigenous people in the Amazon. President Alan Garcia is refusing to take responsibility for the situation. Earlier this month, he had already said that the indigenous people should not think that the Amazon belongs to a group of natives. Today, he blamed the leaders of the indigenous organizations and insinuated foreign involvement from, amongst others, Evo Morales and Hugo Chavez, left-wing presidents from Bolivia and Venezuela, respectively. Garcia also declared his intention for charge Pizango and other indigenous leaders. The coordination of indigenous organization of the Andes, CAOE, or collaboration between indigenous organization across six Latin American countries, has announced its intention to take the Peruvian President Alan Garcia to the International Court of Justice for genocide of indigenous people. They have also made a call for international solidarity actions at the Peruvian embassies across the world in an attempt to stop the slaughter and to demand justice. Oyala wants to respond to this call by organizing a solidarity action. We ask all solidarity groups and other interested people join us in organizing an action this coming Monday morning in Amsterdam. An action planning and banner making meeting will take place that was already. Okay, more information you could check on the peru.indymedia.org, for example. Solidarity statement on violent repression indigenous people in Peru by Tierra Libertad. The following people and Dutch organization in solidarity with Latin America want to express our deep concern with the slaughter of indigenous people on the morning of Friday 5th June in Bagua. Area of control Cuernado and Curva de Diablo in the Peruvian Amazon. We are outraged with the dozens of dead and wounded people and on both sides, mainly members of the indigenous people Avayun. We demand an immediate halt to the state violence being waged against indigenous people in the Peruvian Amazon and insist that their rights be respected. We demand in solidarity with organizations in Peru the respect of and compliance of to the Convention 169 ELO and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People signed by Peru that includes the self-determination of indigenous people. Our indigenous brothers and sisters have the right to determine their political condition and to decide on how natural resources, including the oil, should be allocated for their economic, social and cultural development. The consultation of indigenous people by the Peruvian government is in this case not only a courtesy but an obligation to uphold the right to free, prior and informed consent of indigenous people. We demand to denounce and cancel the free trade agreement with the USA. It is through this agreement that APRA government intends to impose a model of plundering and irresponsible consumption of our resources that undermines the national interest in favor of a corrupt business sector that has a record of environmental damage, plundering and exploitation of native people and played a part in bringing about global warming and the world economic crisis. We demand the immediate abolition of all unconstitutional law decrees. We demand the lifting of the state of emergency in the Peruvian Amazon. We demand an immediate end to the persecution of social leaders, the criminalization of social protest and the criminal charges against Alberto Pizango, the main leader of IDCEP, for conspiracy, rebellion and sedition. We demand an immediate halt to the state violence being waged against indigenous people in the Peruvian Amazon and respect for their rights. We demand prosecution of those responsible for the massacre. We demand that your embassy pass this denunciation on the Peruvian government and with the declaration that you are against the above mentioned violations of human rights. Signatures, Organization Autonoma de Jóvenes para América Latina Oyala. Okay, now I will play some cartoon which is explaining how in this case a company like Chevron is making profits on the lands of the indigenous people. quite sarcastic in some points. We are a company, Chevron is, finding energy to power the new explorers. So we drill more intelligently, spin more efficiently, and contaminate more maliciously. This is the power of corporate energy. I'm Dave O'Reilly, CEO of Chevron. You may not know it, but there's a lot more to this corporation than $200 billion in annual revenue. In Ecuador, there is 1,700 square miles of Chevron toxic waste and cancer. We have dumped over 18 billion gallons of toxic filth in the Amazon. And with over 18 million gallons of oil spilled, we have surpassed the spilling capacity of the Exxon Valdez by millions of gallons. This is the power of toxic energy. Chevron utilizes the power of highly paid lawyers and PR firms to keep the sick and dying villagers of the Amazon at bay. Growing childhood cancer epidemics pale in comparison to our growing corporate profits. And though we face challenges and the public eye, we don't clean up, we don't look back. This is the power of high-priced lawyer energy. We must continually innovate to find a way to hide our disaster in Ecuador, not to mention repression in Burma, killings in Nigeria, and drooling over Iraq. We're a company working together to keep our shareholders, consumers, and the world in the dark. This is the power of silence, or darkness, or whatever it is. You don't need to know about it. Just keep the money rolling in, and keep your nose out of it. We go further about the Oyala organization, Ojala organization, the one organization which is busy with supporting the South American indigenous people. Oyala is a critical and independent organization which tries to stimulate the ties between youth in Holland and the people of Latin America. The organization is run by young volunteers from Europe and beyond, who are inspired by the fight for a world without borders, a world without seclusion, discrimination and imperialism, a world where people can live together in diversity, solidarity and equality. Oyala is always looking for new ways to inform the Dutch public about Latin America. Therefore, we develop information night, action campaigns and projects. Our contacts in Latin America keep us updated with the happenings over there. This is Oyala and we invite you to join us. Ciało blade jest jak śmierć, chodzi smutny, przygnębiony. Nie potrafisz już odnaleźć się. Zapalasz papierosa i kurde śmiesz się. Po chwili wkładasz furię. Nie potrafisz już odnaleźć się. Oyala aims for Latin America in a world without borders, exploitation, discrimination and imperialism, where people can live in diversity, solidarity and economically and politically on an equal basis. Mission statement. Oyala is a critical youth organization inspired by Latin American social movements that aims to involve young people in the Netherlands with Latin America and to support Latin American Youth Organization out of solidarity. Okay. Now about Zapatista Army of National Liberation, AZLN. The Zapatista Army of National Liberation, ERCO Zapatista de Liberación Nacional, is an armed revolutionary group based in Chiapas, one of the poorest states in Mexico. Since 1994, they have been in declared war against the Mexican state. Their social base is mostly indigenous, but they have some supporters in urban areas as well as an international web of support. Their main spokesperson is Subcomandante Marcos. Currently, AKA Delegate Zero in relation of the other campaign. Unlike other Zapatista spokespeople, Marcos is not an indigenous Mayan. The group takes its name from Emiliano Zapata, the agrarian reformer and commander of the Liberation Army of the South. During the Mexican Revolution, and sees itself as his ideological heir. In reference to inspirational figures, in nearly all AZLN villages exist murals accompanying images of Zapata, Che Guevara and Subcomandante Marcos. Their ideology combines libertarian socialism, libertarian municipalism, libertarian Marxism and indigenous Mayan political view. They align themselves with the wider anti-globalization, anti-neoliberal social movement and seek indigenous control over their social resources, especially land. The New York Times called the Zapatista movement the first postmodern revolution and an armed revolutionary group that has abstained from using their weapons since the 1994 uprising was countered by the superior military may of the Mexican army. The Zapatistas quickly adopted a new strategy by trying to garner the support of Mexican and international social anarchist societies. They tried to achieve this by using the internet to disseminate their statements and to enlist the support of NGOs and solidarity groups. Awareness of the Zapatistas movement has also been raised due to the support from bands such as Rage Against the Machine, or Leftover Crack and Brujera. History. History of the Zapatista Army of National Liberation. We don't want to impose our solutions by force. We want to create a democratic space. We want to see armed struggle in the classic sense of previous guerrilla wars. That is as the only way and the only all-powerful truth around which everything is organized in a world. The thing is not the military confrontation, but the politics at stake in the confrontation. We didn't go to war to kill or be killed. We went to war in order to be heard. The Zapatistas went public on January 1st, 1994, the day when the North American Free Trade Agreement came into effect. On January 8th, 1994, they issued their first declaration from the Lacandon jungle and their revolutionary laws. The declaration amounted to a declaration of war of the on the Mexican government, which they considered so out of touch with the will of the people as to make it completely legitimate. Their initial goal was to instigate a revolution in all of Mexico, but as this did not happen, they used their uprising as a platform to call the world's attention to their movement to protest the signing of NAFTA, which the AZLN believed would increase the gap between rich and poor people in Chiapas. The EZLN also called for greater democratization of the Mexican government, which had been controlled by the Institutional Revolutionary Party for 65 years, and for land reform mandated by the 1917 Constitution of Mexico, but largely ignored by the PRI. The EZLN did not demand independence from Mexico, but rather autonomy, and among other things, that the natural resources that are extracted from Chiapas benefit more directly the people of Chiapas. On the morning of January 1st, 1994, I don't know what today with this music system, but it got stuck and it got stuck again and again and again, and I don't know why. I have to all the time come and put it in order again and again and again. I don't know. Hoppala. On the morning of January 1st, 1994, an estimated 3,000 armed Zapatista insurgents seized towns and cities in Chiapas, including Ocosingo, Las Margaritas, Huixtan, Oxus, Rancho Nuevo, Altamirano, and Chanal. They freed the prisoners in the jail of the San Cristobal de las Casas and set fire to several police buildings and military barracks in the area. The guerrillas enjoyed brief success, but the next day Mexican army forces counterattacked and fierce fighting broke out in and around the market of Ocosingo. The Zapatista forces took heavy casualties and retreated from the city into the surrounding jungle. Armed clashes in Chiapas ended on January 12, 1994, with a case fire brokered by the Catholic diocese in San Cristobal de las Casas, under Bishop Samuel Raus, a well-known liberation theologist. Some of the land taken over by the Zapatistas in 1994 was retained, but the territory they held militarily for a little more than a year was overrun by the Mexican army in a surprise case fire branch in February 1995. The Zapatista villages were mostly abandoned following the offensive, and the rebels fled into the mountains after breaking out of the Mexican army perimeter. Although army camps were set up along all major thoroughfares, the army failed to capture the guerrilla movement's commanders. Instead, the Mexican government pursued a policy of negotiation, while the Zapatista developed a mobilization and media campaign through numerous newspapers, comunicados, and over time, a sixth declaration of the Lacandon jungle with no further military actions on their part. After the first declaration from the Lacandon jungle, subsequent declarations have focused on non-violent solutions, both through political channels and through the assumption of many of the functions of government in the Chiapas state of southeastern Mexico. Other groups within Chiapas, such as the pacifist Las Abejas, support many of the goals of the Zapatista revolution without condoning the use of violence to achieve those goals. A strong international internet presence prompted numerous left-wing international groups to support the Zapatista movement. Government talks with the EZLN culminated in the signing of the San Andreas Accords that granted autonomy and special rights to the indigenous population. The intercontinental encounter for humanity and against the neoliberalism held in Chiapas in 1996 resulted in various pro-Zapatista support groups emerging outside Mexico, particularly in the US, Argentina, Spain, Italy, Germany, Austria, Switzerland, France and Britain. With the new government of President Vicente Fox in 2009, the Zapatistas marched on Mexico City to present their case to the Mexican Congress. Although Fox had stated earlier that he could end the conflict in 15 minutes, the EZLN rejected watered-down agreements and created 32 autonomous municipalities in Chiapas, thus partially implementing their demands without government support but with some funding from international organizations. On June 28, 2005, the Zapatistas presented the 6th Declaration of the Lacandon Jungle, declaring their principles and vision for Mexico and the world. This declaration reiterates the support for the indigenous people who compose roughly one-third of the population of the state of Chiapas and extends the case to include all the exploited and dispossessed of Mexico. It also expressed the movement's sympathy to the international alter-globalization movement and offers to provide material and aid to those in Cuba, Bolivia, Ecuador and elsewhere, with whom they make common case. The declaration ends with an exhortation for all who have more respect for humanity than for money to join with the Zapatistas in the struggle for social justice both in Mexico and abroad. The declaration called for an alternative national campaign as an alternative to the presidential campaign. In preparation for this alternative campaign, the Zapatistas invited to their territory over 600 national leftist organizations, indigenous groups and non-governmental organizations in order to listen to their claims for human rights in a series of biweekly meetings that culminated in a plenary meeting in September 16. The day Mexico celebrates its independence from Spain, in this meeting, Subcomandante Marcos requested official adherence of the organization to the 6th Declaration and detailed a six-month tour of the Zapatistas through all 31 Mexican states that took place concurrently with the electoral campaign starting January 2006. Yeah, soon I will continue with reading about Chiapas, EZLN, Tierra Libertad, etc. Now the ex who will play soon again on the concerts in Oki, in Overtoom. We'll be right back. ideology. The ideology of the Zapatista movement, Zapatismo combines the traditional Mayan practices with elements of anarchism, libertarian socialism and Marxism. There is a long history of anarchism in Mexico, of which Zapatismo is an descendant. A Zapatista slogan is in harmony with the concept of mutual aid. For everyone, everything, for the self, nothing. Para todos todo, para nosotros nada. The EZLN opposes neoliberal globalization, arguing that it severely and negatively affects the peasants' way of life of its indigenous support base and oppressed people worldwide. An example of neoliberal policy that the EZLN opposes is the North American Free Trade Agreement, NAFTA. Apart from opening the Mexican market to cheap mass producers, U.S. agricultural products, NAFTA spells an end to Mexican crop subsidies and drastically reduces income and living standards of many southern Mexican farmers who cannot compete with the subsidized, artificial fertilized, mechanically harvested and genetically modified imports from the United States. The signing of NAFTA also resulted in the removal of Article 27, Section 7 in the Mexican Constitution, which previously had guaranteed land reparations to indigenous peoples groups throughout Mexico. Another key element of the Zapatista ideology is their aspiration to do politics in a new participatory way, from the bottom up instead of top down. The Zapatistas consider the contemporary political system of Mexico inherently flawed due to what they consider its poorly representative nature and obvious disconnection from the people and their needs. Instead, the EZLN claims they reinforce the idea of participatory democracy of or radical democracy by limiting public servants' terms to only 2 weeks, not using visible organization leaders, and constantly referring to the people they are governing for major decisions, strategies, and conceptual visions. As Marcos has reiterated, my real commander is the people. In accordance with this principle, the Zapatistas are not a political party. They do not seek office throughout the state, because that would perpetuate the political system by attempting to gain power within its ranks. Instead, they wish to reconceptualize the entire system. In an unusual move for any revolutionary organizations, documents released by the EZLN in Spanish before the initial uprising in 1994 explicitly defined a right of the people to resist any unjust actions of the EZLN. They also defined a right of the people to demand the revolutionary armed forces not intervene in matters of civil order or the disposition of capital relating to agriculture, commerce, finances and industry, as those are the exclusive domain of the civil authorities elected freely and democratically. It added that the people should acquire and possess arms to defend their persons, families and property. According to the laws of disposition of capital of farms, commerce, finance and industry against the armed attacks committed by the revolutionary forces or those of the government. Women's revolutionary law. From the first declaration from the Lackanton jungle, the Zapatistas presented to the people of Mexico, the government and the world their revolutionary laws on January 8, 1994. One of the laws was the Women's Revolutionary Law, which stated, women, regardless of their race, creed, color or political affiliation, have the right to participate in a revolutionary struggle in any way that their desire and capacity determine. Second, women have the right to work and receive a just salary. Third, women have the right to decide the number of children they have and care for. Four, women have the right to participate in the matters of the community and have charge if they are free and democratically elected. Fifth, women and their children have the right to primary attention in their health and nutrition. Sixth, women have the right to education. Seventh, women have the right to choose their partner and are not obliged to enter into marriage. Eighth, women have the right to be free of violence from both relatives and strangers. Thank you. goedenavond. Wij zijn de Ex uit Amsterdam. The indigenous movement in which Zapatismo is inscribed is not trying to return to the past nor to maintain the unfair pyramid of society, just changing the skin color of the one who mandates and rules from above. The struggle of the Indian peoples of Mexico is not painting backwards. In a linear world where above is considered external, eternal and below inevitable, the Indian peoples of Mexico are breaking with that line and painting towards something which is yet to be deciphered, but which is already new and better. Marcos. What the EZLN is fighting for? Oh wow, it's pretty long. Okay, let's see how it would go. Maybe we would not read it all, but yeah. You can read it on the www.struggle.ws/Mexico. Okay. The Zapatista National Liberation Army, EZLN, stands against the 70-year one-party rule of the PRI, the ruling party of Mexico. But they especially take issue against the oppression that this reign has wrought on the people of Mexico. They consider themselves a national movement even though they are primarily located in the southernmost state of Chiapas. According to the Zapatistas, we are the dispossessed millions, and their enemies are the wealthy and the state, who have oppressed Mexican nationals for at least the last 70 years and the indigenous people for the last 500 years. The Zapatistas argue that attempting change through all legal means has been rendered entirely unsuccessful by the PRI dictatorship, and therefore they call on Article 39 of the Mexican Constitution, which states that the people have at all times the inalienable right to alter or modify the form of their government. For the Zapatistas, armed struggle is the only means available to them. They chose to begin the rebellion on the 1st of January 1994 to coincide with the implementation of the North American Free Trade Agreement, NAFTA, because it is a death sentence. According to Subcommander Marcos of the EZLN, when NAFTA goes into effect, it will represent an international massacre, because the treaty will only exacerbate the polarization of wealth in Mexico and hence increase the poverty and immiseration of the Mexican poor. The Zapatistas take their name from the Mexican revolutionary Emiliano Zapata, who fought in the Mexican Revolution in 1910. The EZLN demands echo the original Zapata's plan of Ayala, the plan for which Zapata fought. The immense majority of Mexicans are owners of no more than the land they walk on, because lands, timber and water are monopolized in a few hands. Their demands are fairly straightforward. According to the EZLN communique of June 12, 1994, the demands of the EZLN are summed up in the 11 points affirmed in the declaration from the Lacandon jungle: work, land, shelter, food, health, education, independence, freedom, democracy, justice and peace. I'll be here next week. Have a nice evening. For all those that listen to Radio Patapu, this is 88.3 FM. Ciao. Okay, I see. I would not go through all this article. It's too long, but you could read it and finish. I would just get something on the end about veganism. Go vegan, fight climate change. Climate change is a hot topic. Everyone is talking about it. 1 second. Go vegan, fight climate change. Climate change is a hot topic. Everyone is talking about it. Each day, the papers feature new ways we can all reduce our ecological footprint, from turning off appliances to buying locally produced food. However, no one has yet mentioned the single most effective thing any individual can do to combat climate change, and that is to go vegan. Switching to a vegan diet would have a greater impact on an individual's carbon footprint than buying an eco-friendly car. This is because animal farming uses more land, energy and water than plant-based agriculture. Just consider the following three facts. First, the main source of methane, one of the major greenhouse gases, is farmed animals, and there are now three times as many farmed animals as people on this planet. Second, farm supplies. Animal feed and farmed animals are transported great distances, producing carbon dioxide and nitrous oxide. Third, heat and electricity used by slaughterhouses and farms further increases energy demand, currently met by carbon-emitting power stations. Plant-based agriculture is far more efficient and uses less than a quarter of the land required for a meat-based diet, as the crops are fed directly to humans and therefore uses fewer resources. For example, the most water-intensive plant crop, soya, uses 2,000 liters of water per kilogram of food produced, compared to a beef, which requires 100,000 liters per kilogram. The vegan diet, therefore, has a much smaller carbon footprint. The reasons above, plus more, are presented in Animal Aid's new leaflet, Go Vegan, Fight Climate Change. Okay, what you can do about climate change, eat low on the food chain. Moving toward a vegetarian diet is the most powerful food choice you can make to reduce climate change. A meat-based diet uses far more agricultural land than a vegetarian diet because domesticated animals must also be fed. Taking individual weight into account, food animals outweigh people in North America by a factor of 4 to 1. All those animals need food, water and transportation. Most of our farmland is dedicated to feeding them. By curtailing our meat consumption, we could free up millions of acres of agricultural land that could be returned to the forest and will prey, absorbing tons of CO2 in the process. Using less farmland also means less soil erosion, less irrigation, water, less pesticide, less N2O emissions, and less fossil fuel for farm machinery and fertilizer production. The United Nations Food and Agriculture Organization issued a stunning report on global warming in November 2006. Livestock production is responsible for more climate change gases than all the motor vehicles in the world. In total, it is responsible for 80% of human-induced greenhouse gas emissions. It is also a major source of land and water degradation. A recent study at the University of Chicago found that a vegan diet is the most efficient, saving a ton and a half of the CO2 or equivalence per year when compared to a standard North American diet. By comparison, the average American car driver emits 1.9 to 4.7 tons of carbon dioxide, depending on the vehicle model and fuel efficiency. The study found that red meat and surprisingly fish were responsible for the highest emissions. Most seafood undergoes energy-intensive long-distance travel from ocean to market. Energy used for food production accounts for about 17% of all fossil fuel used in the United States. Furthermore, livestock production emits greenhouse gases not associated with fossil fuel combustion, primarily methane and nitrous oxide. Eat locally grown and organic. Buying locally grown food greatly reduces the energy and resources necessary to transport and store foods. Typically, produce from Mexico or California is shipped in refrigerated trucks. When you buy long-distance food, part of the price you pay is for fuel and the truck. Fresh food from other continents is typically flown in by airplanes. Planes require staggering amounts of fuel to lift produce and meat into the air and across oceans. Buying organic food supports farmers that are using alternatives to nitrogen-based and petroleum-based fertilizers. Organic farming methods also tend to be more gentle on the soil, helping to reduce soil erosion and CO2 emissions from soil. Reduce food and packaging waste. A 2004 study from the University of Arizona found that half of all food ready for harvest never gets eaten. The average family of four throws out $600 worth of good food every year. There is a huge opportunity to reduce this wastage by adjusting shopping, storage, and eating habits. For example, eating leftovers is a great way to reduce the amount of garbage that ends up being trucked to landfill sites. Landfills emit methane, and food wastage requires more agricultural land. Look for foods that require little or no packaging, such as all fruits, vegetables, and bulk dry goods. By eating vegetarian meals, you can avoid animal products that tend to require more energy for processing, packaging and refrigeration than plant-based foods. In July 4, 2006, Guy Dancey informed us that all emissions related to food, including CO2, methane from cattle and nitrous oxides from fertilizing, are included in both Kyoto and national greenhouse gas emissions figures. Okay. That was it. I think... yeah, now I will start with Active Polony, the Polish part of the program. And yeah, I would like to, on the end, say that probably the small movie from the Terra in Libertad action with solidarity with the indigenous people would be played, would be showed today on Freie Kaiser TV. Freie Kaiser TV is every Tuesday from 8 till 9 on AT1 channel, and there you could see the movie what we played today, just the audio from it. You could see it anyway on the ScrewTube, also you can see it. Okay, that was it. Na świecie różnych nędzy, z głodu umierają w biednych krajach dzieci, a ty czujesz się bezradny, mówisz: nic nie mogę zrobić, a ja ci opowiem, co może jeden człowiek. Myślisz, skąd się bierze na bogatej północy tyle paszy, by wykarmić na twój użytek trzody? To za sprawą twojego łakomstwa i pieniędzy mięsna mafia wykupuje w biednych krajach plony tradycyjne, wydajne, miejscowe rolnictwo i lasy tropikalne zamienia na pastwiska. A ja, bracie, nie jem mięsa, ja, siostro, nie jem mięsa. Się poruszysz,

w skład którego wchodzi też Polonia Aktywna, czasem nawet do godziny. Gadamy non-stop przez ponad 3 godziny o ważnych dla nas sprawach skuterskich, politycznych, wolnościowych, ekologicznych, duchowych, prawach ludzi, prawach zwierząt i tym podobnych. Czasem zapraszamy gości z różnych społecznych organizacji, by udzielili nam wywiadu o tym, co robią. W tle przeważnie leci jakiś anarchopunk z inteligentnym przekazem w innym języku niż rozmawiamy, by słowa się nie mieszały. Posłuchaj sam. www.freeteam.nl /patapu lub jeśli mieszkasz w Amsterdamie 88.3 FM. Zapraszamy też każdego, kto ma coś do powiedzenia do naszego programu, zarówno do angielsko-holenderskiej części, jak i polskiej. Skype rozwiązuje problem dużych odległości i rachunków za telefon. Wystarczy się umówić. Okej. Hop, hop, hop. Akcja w Krakowie. Czas na ratowanie klimatu. Aktywiści Greenpeace rozwieszają transparent nawołujący premiera do solidarności klimatycznej. Chwilę później Donald Tusk otrzymuje postulaty, w których domagamy się od niego, by wraz z innymi przywódcami Europy i świata podjął rzeczywiste działania na rzecz ratowania klimatu naszej planety. Ha? Oj, oj, oj, oj. Mhm. Zaraz będę kontynuował, tylko puszczę jakąś muzykę. Hop, hop, hop. Okej. Okej. W czwartkowy poranek ekskluzywny hotel Sheraton miał być miejscem oficjalnego spotkania premiera Donalda Tuska z liderami krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zaproszonymi na uroczyste obchody 20. rocznicy odzyskania wolności i upadku komunizmu. Jednak na rządowych gości czekała niespodzianka. Ich oczom ukazał się ogromny transparent z hasłem „Czas na solidarność w ratowaniu klimatu”, rozwieszony przez aktywistów Greenpeace. Czworo wspinaczy w czerwonych kombinezonach z napisem Greenpeace zjechało na linach w atrium hotelu, rozwieszając imponujący transparent o wymiarach 20 metrów szerokości i 8 wysokości. W napisanym solidarycą znaną z emblematów związków zawodowego słowie Solidarność zamieniliśmy tradycyjny kolor czerwony na ekologiczną zieleń. Zamiast flagi wkomponowanej w literę N widnieją tam teraz 3 ramiona turbiny wiatrowej. Happening został odebrany bardzo pozytywnie, żaden z aktywistów nie został zatrzymany. Donald Tusk już o godzinie 11.15 spotkał się z przedstawicielami Greenpeace, gdzie wręczyliśmy mu postulaty, w których domagamy się od niego, by wraz z innymi przywódcami Europy i świata podjął rzeczywiste działania na rzecz ratowania klimatu naszej planety. Cieszymy się, że premier pozytywnie zareagował na nasz apel i przyjął nasze postulaty. Najbardziej jednak cieszymy się z faktu, że po raz pierwszy publicznie zadeklarował, iż osobiście pojedzie na szczyt klimatyczny w Kopenhadze, mówi Julia Michala, koordynatorka kampanii klimatyczno-energetycznej Greenpeace. Obowiązujący do tej pory protokół z Kioto wygasa 2012 roku i dlatego w Kopenhadze musi zostać zawarte nowe globalne porozumienie na rzecz ochrony klimatu. Kraje rozwinięte muszą zobowiązać się do ambitnych redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz do finansowego wsparcia krajów najuboższych. Fundusze muszą zostać przeznaczone na rozwój czystych technologii energetycznych, adaptację do zmian klimatu i ochronę lasów. Tak jak 20 lat temu rola Solidarności miała kluczową dla obalenia komunizmu, tak dziś międzynarodowa solidarność jest niezbędna dla powstrzymania globalnego ocieplenia. Polska w sposób odpowiedzialny i solidarny musi włączyć się w przeciwdziałanie zmianom klimatu. Najbiedniejsze państwa prawie nie przyczyniły się do globalnego ocieplenia, a to właśnie one w największym stopniu cierpią z powodu zmian klimatu, takich jak niedostatki wody, katastrofalne powodzie, podnoszenie się poziomu oceanów czy huragany.

Teraz będzie kawałek krwawe mleko. Kawałek dla wszystkich wegan. Okej, wegański tydzień się skończył, ale walka trwa, więc do tego też będziemy poruszać także ten temat dzisiaj. Przeczytam teksty z starego, nowo publikowanego plakatu Duszka Skłoterskiego, które mówią o powiązaniach głodu w trzecim świecie z jedzeniem mięsa. Plakat przedstawia głodne, głodujące dzieci, umierające dzieci z głodu, które wypowiadają się do nas. Tylko tygodniowe wydatki na zbrojenia pozwoliłyby na dożywienie ludzkości przez cały rok. Mięso żywi nielicznych kosztem wielu. Czy byłaś kiedykolwiek głodny, głodna? To może potrafisz wyobrazić sobie codzienny głód, codzienne cierpienie, aż do śmierci. Czy możesz sobie wyobrazić, jaka to męka, urodzić się głodnym, żyć w głodzie, umrzeć z głodu? Uwierz mi, nie ma gorszej tortury. 35 tysięcy ludzi umiera z głodu w najgorszych mękach każdego dnia. Około 313 milionów rocznie. To ponad 3 razy więcej niż podczas ataku na World Trade Center. To więcej niż podczas najokrutniejszej i najgorszej, najdłuższej wojny. Nie dowiesz się o tym nigdzie w mediach, bo nie służy to interesom wyzysku. 145 milionów ton paszy produkowanych na naszych polach nie jest po to, by zaspokoić nasz głód, lecz po to, by wyprodukować tylko 21 milionów ton mięsa zaspokajającego egoistyczne apetyty bogatych i interesy naszych wyzyskiwaczy oraz korporacji takich jak McDonald's, KFC, Burger King i tak dalej. By wyprodukować tylko 1 kg wołowiny, należy zużyć aż 16 kg zboża. Spójrz na nas, przypomnij sobie nas za każdym razem, kiedy jesz mięso, owoce z naszych krajów, gdy pijesz naszą kawę i używasz naszych tanich produktów. Za każdym razem, gdy jesz mięso, wyobraź sobie 7 dzieci, których miseczki są puste, to ty zabrałeś im jedzenie. 750 milionów ludzi chronicznie nie dożywia się. Jakie twoje wytłumaczenie, by wyprać swoje sumienie? Nie ignoruj, zrób kopię, pokaż innym lub przyklej w widocznym miejscu. Weganizm, czyli powrót do natury. Kiedy ludzie słyszą o wegetarianizmie, to najczęściej pukają się w czoło, a kiedy dowiedzą się, że na świecie żyją i weganie, to trudno sobie ich reakcję wyobrazić. Także i osoby przekonane do wegetarianizmu często patrzą na wegan jak na chorobliwych fanatyków. Chcemy w racjonalny sposób przedstawić uzasadnienie dla tego sposobu odżywiania. Pragniemy udowodnić, że jest to najlepszy dla człowieka sposób na długie i zdrowe życie. Chcemy dać otuchę tym nielicznym, którzy mają przekonanie, iż weganizm to właśnie to, a także zapoznać wszystkich ludzi dobrej woli z tą specyficzną filozofią życia. Wydaje się, iż jest to pierwsza pozycja w języku polskim traktująca o weganizmie kompleksowo. Jacek Poreda. Weganizm, czyli powrót do natury. Tą elektroniczną książkę możecie sobie poczytać na wolfpunk.most.org.pl. Przeczytam tylko jeden rozdział z tego. Ekonomiczne i humanitarne aspekty wegetarianizmu. 20% bogatej części ludzkości spożywa 80% zasobów żywności. Do produkcji 1 kilograma mięsa trzeba zużyć kilkanaście kilogramów pszenicy lub soi. Jest rzeczą pewną, że wegetarianizm to także recepta na rozwiązanie problemu głodu. Dzisiaj bogaci objadają się szynkami i innymi wątpliwymi luksusami, podczas gdy Afryka i Azja jeszcze głoduje. Przestawienie produkcji na roślinną nie tylko pozwoliłoby na zlikwidowanie głodu, ale także na powrót do naturalnych sposobów gospodarowania. Wcale nie trzeba niszczyć gleby nawozami i środkami chemicznymi, aby nas wyżywiła. Drugi aspekt sprawy to ekologia. Jaki przemysł najbardziej niszczy ziemię? Oczywiście masowa produkcja zwierzęca. To miliony ton metanu i innych szkodliwych substancji zanieczyszczających glebę i wody. To ogromne ilości lasów tropikalnych wyciętych pod hodowlę bydła. To miliony litrów wody zużytych do procesów przetwórczych. Przemysł produkcji żywności najbardziej niszczy środowisko. Środki stosowane w rolnictwie to skażona gleba, woda, powietrze. Zanika życie biologiczne. Równowaga na naszej planecie coraz bardziej jest zachwiana. Jak długo trwać jeszcze będzie ten obłędny proces? Jeśli nie jesz mięsa, to możesz czuć się dumny, że nie przyczyniasz się do głodowania ludzi w Afryce czy Azji i że nie masz udziału w tym niszczącym życie przemyśle. Zastanów się nad przyszłością, czy warto dla kawałka gnijącego mięsa niszczyć życie na planecie. Każdego roku 2 miliony sztuk bydła ginie w samych Stanach Zjednoczonych. Cała ziemia napełniana jest jękiem zarzynanych zwierząt. Pojawia się pytanie, dlaczego? Nie ma absolutnie takiej konieczności. Świat jest pełen okrucieństwa między innymi dlatego, że człowiek obojętny na los zwierząt staje się obojętny na los drugiego człowieka. Cywilizacja rakiet kosmicznych i komputerów, coraz nowszych wynalazków technicznych jest także cywilizacją okrutnego, masowego zabijania bezbronnych zwierząt. Nigdy człowiek nie będzie w pełni człowiekiem, jeśli obojętnie będzie uczestniczył w tej masakrze. XX wiek to wiek skąpany w potokach krwi, ludzi i zwierząt. Zastanowiłeś się, do czego to może prowadzić? Weganizm jest ściśle związany z ekologią. Ziemia, uprawiana metodami naturalnymi, odzyskuje swą moc i po kilku latach wydajność równa się, a nawet przewyższa wydajności rolnictwa konwencjonalnego. Badania rządu francuskiego pokazują, że warzywa z upraw ekologicznych mają o 35% aminokwasów więcej, o 50% wapnia więcej, 13% potasu, 49% magnezu, 28% manganu i 290% żelaza. jest także o 360% więcej witaminy C i 230% beta-karotenu. Ale mafia rolniczo-przemysłowa nadal nas truje w imię lepszego jutra. Zapoznaj się z faktami na temat globalnego ocieplenia. Aha, to filmik. Złote myśli od 23 do 35. Znalezione w książce Ingrid Nefkirk pod tytułem Wolność dla zwierząt. Eksperymentatorzy będą usprawiedliwiać każdą okropność, będą obiecywać, przytaczać fałszywe dane i nazywać nas terrorystami. Lecz kim są prawdziwi terroryści? Czy oni trudnią się uwalnianiem bezbronnych zwierząt, trzymanych w laboratoriach, niczym w okowach Frankensteina? Te złote myśli są na temat Animal Liberation Front, Front Wyzwolenia Zwierząt. Mahatma Gandhi miał rację, mówiąc, że wielkość danego narodu i jego moralny postęp może być mierzony sposobem, w jaki traktuje on zwierzęta. Może nadejdzie kiedyś taki dzień, gdy, jak przepowiedział Leonardo da Vinci, zabicie zwierzęcia będzie postrzegane jako zabicie człowieka. Diabeł triumfuje tam, gdzie dobrzy ludzie nic nie robią. Do tego, aby zwierzęta mogły być wolne i przestały być krzywdzone przez ludzi, potrzebna jest tylko chęć i dobra wola. Jeśli w swoim sercu odnajdziemy taką dobrą wolę, bądźmy aktywni i zaangażowani. Jeremy Bentham napisał kiedyś: być może kiedyś nadejdzie dzień, w którym zwierzęta uzyskają prawo do życia i wolności, które nigdy nie zostało im odebrane inaczej niż ręką tyranii. Gdy wystarczająco wielu z nas będzie chciało przezwyciężyć ludzką obojętność i biedność, ta tyrania może zostać poskromiona, a więc zróbmy to, uwolnijmy zwierzęta. Podobnie jak moje własne życie jest ważne dla mnie, tak życie innych jest ważne dla nich. Jeśli oczekuję, aby inni szanowali moje życie, wówczas muszę szanować życie innych. Potrzebujemy cywilizacji opartej na etyce bez granic, która będzie obejmowała także zwierzęta. Dr. Albert Schweitzer, Cywilizacja i Etyka. Prawa zwierząt oznaczają coś więcej niż dbanie o swego psa. Oznaczają one uświadomienie sobie, że nie ma żadnych podstaw do uzurpowania sobie wyłącznych praw i zarazem pozbawiania prawa do życia zwierząt zamieszkujących ziemię. Począwszy od ostrych, a na szympansach kończąc, jeśli rozumiemy uczciwie i zaczniemy zadawać sobie pytanie o faktyczne przyczyny pozbawiania prawa do życia wszystkich innych stworzeń, wówczas odkryjemy coś zaskakującego, że faktyczną przyczyną tego są nasze własne nawyki, przyzwyczajenia i wygodnictwo. Czyż nie wszystkie żywe istoty, ludzkie czy inne, czują bicz na swej skórze, uciekają przed nożem i kajdanami i troszczą się o swych najbliższych? Ludzie mówią, tak, ale zwierzęta nie potrafią mówić. Tak jakby mogło to oznaczać, że wszystkie osoby, nieme lub osoby, z którymi nie można się porozumieć, były dobrym materiałem badawczym. Czy powinniśmy zatem robić skórzane obicia tapicerskie z ludzi głuchoniemych? Jeśli nie, to coś tu nie gra. Czyż nie? Jest to ten sam typ argumentowania, którym posłużyli się naziści, by usprawiedliwić zagładę Żydów lub wykonywanie eksperymentów na niearyjskich dzieciach. Uważali oni Żydów za mniej ważnych podludzi i dlatego mogli ich zabijać z przeświadczeniem o swej całkowitej bezkarności. Gdy zaczniemy sobie uświadamiać, nasz egoizm gatunkowy, nasze rozumienie rzeczywistości może się zmienić. Zaczniemy postrzegać zwierzęta jako indywidualne istoty żyjące w swoich społecznościach, które pozbawiliśmy wszystkiego, co jest dla nich ważne. Zwierzęta, podobnie jak my, nie zostały stworzone do życia w zamkniętych klatkach. Z biologicznego punktu widzenia, my także jesteśmy zwierzętami. Zwierzęta, podobnie jak my, nie zasługują na to, by trafić do rzeźni dla zaspokojenia smaku czyjegoś podniebienia. Musimy pozbyć się skłonności do wykorzystywania innych, otworzyć nasze serca i umysły i spróbować naprawić przynajmniej cząstkę krzywd, jakie im wyrządzamy. Kraj, który może wysłać człowieka na Księżyc, z pewnością może znaleźć bardziej subtelny sposób, aby dowiedzieć się, jak działają nerwy zwierząt, bez konieczności krojenia żywych kotów. Dopóki nie przestaniemy ranić innych żywych istot, wciąż jesteśmy barbarzyńcami. Thomas Jefferson. Jeśli nie wzrusza nas ból i śmierć, to czy możemy mówić, że posiadamy jeszcze uczucia? Okej, Gzyra Dariusz o Tygodniu Weganizmu i Stowarzyszeniu Empatia. Stowarzyszenie Empatia zostało założone przez grupę osób przekonanych o konieczności głębokich zmian kulturowych, szczególnie w dziedzinie stosunku człowieka do innych czujących istot. Wybieramy weganizm jako ideę i sposób życia pełen szacunku i współczucia, które nie ograniczają się tylko do ludzi. Cenimy wszystko, co do takiego życia prowadzi. To słowa z internetowej strony Empatii, mające w możliwie jak najkrótszej formie przedstawić stowarzyszenie. W tych trzech przemyślanych i precyzyjnych zdaniach zawarta jest zarówno diagnoza sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jak i propozycja jej naprawy. Mowa jest o grupie ludzi, ponieważ współpraca tworzy nową jakość. O głębokich zmianach, bo mamy do czynienia z cywilizacją rzezi. O wszystkich czujących istotach, ponieważ empatia ma moc przekraczania granic, o idei i praktyce, bo jedno bez drugiego niewiele jest warte. O weganizmie jako procesie, bo jesteśmy różni, jedni adoptują go natychmiast i trwale, inni oswajają się stopniowo, jeszcze inni go odrzucają. Rok 2009 jest dla Empatii wyjątkowy. Rozpoczynamy organizację corocznej imprezy o nazwie Tydzień Weganizmu. W założeniu ma ona mieć charakter ogólnopolski, a przygotowana jest wedle zasad, które dobrze sprawdziły się przy innych okazjach, na przykład Tygodniu Wegetarianizmu, Dniu Bez Futra czy Dniu Ryby. Do wszystkich chętnych wysyłamy darmowe materiały promocyjne, na przykład plakaty, ulotki, naklejki, filmy i służymy radą przy organizacji akcji, a najciekawsze wydarzenia opisujemy na naszych stronach internetowych. Oficjalną wizytówką Tygodnia Weganizmu jest strona www.wegetydzień.pl. Czym jest weganizm? jest sposobem życia dążącym do rzeczywistej minimalizacji uczestnictwa w eksploatacji zwierząt. Najważniejszy aspekt tego pojęcia dotyczy diety, ponieważ dla pożywienia jest wykorzystywana największa ilość zwierząt. Weganizm w tym zakresie oznacza odrzucenie z przyczyn etycznych produktów odzwierzęcych. W innych dziedzinach cechuje się podobnie konsekwentną postawą, na przykład w sprzeciwie wobec hodowli zwierząt z przeznaczeniem na futra, wykorzystywania zwierząt do doświadczeń, do celów rozrywki itd. Ta spójna i nowoczesna idea i praktyka zdobywa na świecie coraz większą liczbę zwolenników, również ze względu na korzyści ekologiczne z jej przyjęcia. Po 65 latach od utworzenia pojęcia weganizmu wciąż jest to w Polsce nowa idea. Jest jej promowanie nie jest łatwe, nie tylko ze względu na kontrast z fatalną społeczną normą. Niestety, również wiele osób działających dla zwierząt nie rozumie weganizmu i nie widzi potrzeby jego propagowania. Szczególnie w bezpośredniej formie, jak przy okazji każdego nowego pojęcia, dopiero nadaje się mu znaczenie i buduje skojarzenia. W Polsce wciąż jeszcze zbyt często kojarzony bywa w krzywdzący sposób jako fanatyczna, nieracjonalna i nieodpowiedzialna postawa. W wielu innych krajach stał się obiektem zainteresowania mediów głównego nurtu. Funkcjonuje tam w świadomości społecznej jako wartościowa opcja do wyboru dla ludzi dbających o zwierzęta, siebie i środowisko. Czy tak będzie u nas? Tylko wtedy, jeśli wspólnie zaczniemy mówić o weganizmie głośno i wyraźnie. Podczas przygotowań do tygodnia weganizmu słyszałem uwagi, że na weganizm jeszcze za wcześnie, że świat nie jest gotowy, że trzeba poczekać na lepsze czasy. Czy nie jest właśnie naszą rolą przygotować go na weganizm i zacząć te lepsze czasy tworzyć tu i teraz, a nie odkładać to dzieło na później? W jaki sposób przygotować świat do zrozumienia i akceptacji weganizmu bez mówienia o nim szczerze, otwarcie i bez kompleksów? Jeśli będziemy ubierać weganizm w maskujące i mylące opakowanie, promować go ukradkiem, nazywać go wegetarianizmem, bo ten jest powszechnie znany i akceptowany, dietą przyjazną zwierzętom, bo to określenie jest na tyle ogólne, że trawne dla wielu. Czy sprawimy w ten sposób, że świat stanie się gotowy na weganizm? Na to, co skrzętnie ukrywaliśmy. Trudno jest zakładać, że pierwszy tydzień weganizmu spowoduje wzrost ilości wegan w Polsce do 3% społeczeństwa. Powinniśmy sobie uświadomić, że cele są nieco inne, skromniejsze i bardziej długofalowe. Dużym sukcesem byłoby spowodowanie dyskusji na temat weganizmu, która dałaby pretekst do publicznego przedstawienia racjonalnych, rzetelnych argumentów. Jest ich sporo. Czymś bardzo cennym byłoby stworzenie postawy, do której mogliby się odwoływać zainteresowani. Z takiego ziarenka może w przyszłości coś wykiełkować, a już teraz głośne mówienie o weganizmie z pewnością pomogłoby wielu wegetarianom w podjęciu decyzji. Jeśli natomiast efektem tygodnia weganizmu ma być akceptacja wegetarianizmu z nutą przychylności wobec weganizmu, to również nic złego, bo trzeba cenić wszystko, co do niego prowadzi. W rzeczywistości większość wegan to byli wegetarianie. Tydzień weganizmu w założeniu ma zmienić innych. Weganizm nie jest wyłącznie prywatną sprawą wegan. Dokładnie w taki sposób, w jaki nie jest nią ilość zużywanej podczas kąpieli wody. Kwestia przemocy domowej, wychowania dzieci i dziesiątki innych wyborów, które mają prawdziwe konsekwencje nie tylko dla nas samych. Mówienie w nieskrępowany sposób o nowej idei może być postrzegane jako radykalizm. Czy nie jest jednak tak, że to sytuacja zwierząt jest skrajnie, radykalnie zła, a weganizm jest po prostu adekwatną reakcją? Z pewnością jest satysfakcjonującą, zdrową i smaczną odpowiedzią na masową eksploatację zwierząt. Tu i teraz. Dariusz Gzyra, artysta i działacz społeczny, współzałożyciel Empatii, a obecnie członek Rady Programowej Stowarzyszenia Weganin. Oficjalna strona stowarzyszenia... Okej, to by było na tyle. Teraz chciałbym wejść, znaleźć... coś o lokatorach, naszym innym głównym temacie. Być może skończymy nasz program trochę później, ze względu na... że mamy jeszcze wiele do powiedzenia, a warto. złap beznadziejności, otrząsnąć się ze skorupy zniewolenia. Chcę stanąć po drugiej stronie rzeki, chcę być dezerterem, który ma szansę powodzenia, szansę powodzenia, szansę powodzenia, szansę powodzenia. Rzeczywistość jest naszym złudzeniem, to my tworzymy ten cholerny świat. Nasza wyobraźnia nie daje nam wolności, a wolność nie istnieje, bo nie ma nas. Nie ma nas, nie ma nas, bo nie ma nas, bo nie ma nas, bo nie ma nas, nie ma nas, bo nie ma nas, nie ma nas. Rzeczywistość jest naszym złudzeniem, to my tworzymy ten cholerny świat. Nasza wyobraźnia nie daje nam wolności, a wolność nie istnieje, bo nie ma nas. Bo nie ma nas, bo nie ma nas, bo nie ma nas, bo nie ma nas. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Okej. Koncert lokatorski przed Urzędem Miasta Krakowa. Krakowscy... Aha, to jest jakiś stary news. No ale nieważne. Krakowscy lokatorzy wraz z uczestnikami Federacji Anarchistycznej i OZZ Inicjatywy Pracowniczej demonstrowali dzisiaj przeciwko polityce władz miejskich i państwowych. Pomimo opadów deszczu, ponad 70 osób zebrała się o godzinie 14 na rynku głównym, gdzie przy wtórze łomotu garnków, kubków, patelni i chokli skandowano: komornicy do piwnicy oraz lokatorzy to nie towar. Na transparentach wypisano m.in.: przestańcie nami pomiatać, żadnych decyzji bez udziału lokatorów. Po krótkim wiecu pochód ruszył w kierunku gmachu Urzędu Miasta, gdzie powtórzono koncert na garnki i gwizdki. Przemawiano kolejno: Lokatorzy prywatnych kamienic i dawnych mieszkań... Przemawiali kolejno lokatorzy prywatnych kamienic i dawnych mieszkań zakładowych. Sprzedaż mieszkań wraz z ludźmi przyrównano do handlu żywym towarem. Domagano się po raz kolejny zwołania w Radzie Miasta debaty społecznej lub okrągłego stołu w sprawach mieszkaniowych. Głos zabrał także uczestnik Federacji Anarchistycznej Śląsk, który przedstawił sytuację lokatorów w Katowicach i zaproponował koordynację działań środowisk lokatorskich z obu miast. Do demonstratów nie wyszedł żaden przedstawiciel władz. Wręczono tylko kolejną petycję w sprawie partycypacji w tworzeniu polityki miejskiej. Protest zakończono o godzinie 16 pod gmachem Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda wzorem władz lokalnych odmówił spotkania z lokatorami, na co zgromadzeni przed drzwiami urzędu zareagowali zapowiedzią radykalizacji akcji protestujących. Była to jedna z najgłośniejszych demonstracji w Krakowie. Pewnie ze względu na garki i patelnie. Okej. Lokatorska akcja plakatowa. W ostatnich dniach na ulicach stolicy pojawiły się plakaty nawiązujące do 19 postulatu Solidarności z 1918 roku. Lokatorzy, 19 postulat. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania. W 1980 roku strajkujący robotnicy wywiesili na bramie Stoczni Gdańskiej 21 postulatów. Jednym z nich było żądanie skrócenia czasu oczekiwania na mieszkanie. Strajkujący domagali się powszechnego i szybkiego dostępu do mieszkań. Dziś, 20 lat po obaleniu komunizmu, własne mieszkanie jest wciąż luksusem ograniczonym do osób, które stać na spłacanie kredytu. Systematycznie ubywa mieszkań komunalnych, rosną czynsze i zwiększa się liczba eksmisji. Po 30 lat po sierpniu dla większości społeczeństwa 19 postulat jest wciąż aktualny. Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów. W końcu znaleźliśmy jakieś stronki. Może zaczniemy od statutu warszawskiego statusu Stowarzyszenia Lokatorów. Statut Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów z siedzibą w Warszawie. Rozdział pierwszy. Postanowienie ogólne. Pierwsze. Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, zwane dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cele i formy działania. Do celów działalności stowarzyszenia należą ochrona praw i obowiązków lokatorów. Drugie. Działanie na rzecz stworzenia prawa uwzględniającego interesy lokatorów. Trzecie, reprezentowanie lokatorów wobec właścicieli i zarządców nieruchomości oraz ich organizacji. Czwarte, reprezentowanie lokatorów wobec organów władz centralnych i samorządowych. Piąte, działanie na rzecz wprowadzenia regulacji dotyczących kwestii czynszów korzystnych dla lokatorów. Szóste, integracja grup lokatorskich i działania samopomocowe. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez opiniowanie aktów prawnych dotyczących sfery mieszkaniowej, przygotowanie projektów aktów prawnych, monitorowanie zmian prawa mieszkaniowego w Polsce, informowanie władz publicznych o sytuacji grup lokatorskich i funkcjonowaniu prawa mieszkaniowego. Piąte, współpracę w samorządzie lokalnym. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi o zbliżonych celach. Siódme, organizowanie debat publicznych wokół bieżących zagadnień społecznych. Wspieranie osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Członkowie, ich prawa i obowiązki. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem lub osobą prawną. Członkowie dzielą się na zwyczajnych i wspierających. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. Czwarte. Przyjęcie nowych członków dokonuje zarząd uchwałą podjęcia w ciągu 2 miesięcy od daty założenia deklaracji zawierającej rekomendacje 2 członków. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany ma prawo w terminie 1 miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce zarządu. Zwyczajny człowiek stowarzyszenia ma prawo wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia, bla, bla, bla, bla, bla. To jakby... To nie są rzeczy może, które nas najbardziej interesują. Nie będziemy przez nie lecieć do końca. To jest bardziej interesujące. Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów reprezentuje wszystkich lokatorów, także spoza Warszawy, których interesy są naruszane w związku z przekształceniami własnościowymi, jakie obecnie zachodzą w naszym kraju. Uważamy, że należy położyć kres drastycznemu łamaniu zasad współżycia społecznego, z jakim mamy obecnie do czynienia w związku z prowadzoną na dziko i pospiesznie reprywatyzacją budynków komunalnych oraz zakładowych, a także fiskalizacją ruchu spółdzielczego. Skala obecnych działań wysiedleńczych, lichwiarskich i podatkowych prowadzonych w majestacie prawa pełnego luk i zapisów nieostrych jest ogromna i prowadzi do tragedii rodzinnych oraz radykalizacji nastrojów społecznych. W sądach wygrywają dziś przedstawiciele kapitału, najczęściej obcego, których stać na opłacanie kancelarii prawniczych interpretujących luki prawne na ich korzyść. Obiektem praktyk wysiedleńczych są lokatorzy narażani przez owych nowych właścicieli na bezwzględne posunięcia prawne i jednostronne przekształcanie umów komunalnych na umowy komercyjne. Uważamy, że lokatorzy dawnych budynków komunalnych czy zakładowych nie mogą być karani za to, że przez kilkadziesiąt lat zamieszkiwali w zasobach gmin czy zakładów pracy, należy im się od państwa polskiego godziwe i sprawiedliwe rozwiązanie kwestii mieszkaniowej, przez co rozumiemy honorowanie dotychczasowych gminnych lub zakładowych umów najmu, będących umowami niekomercyjnymi. W prawie polskim powinny zostać wprowadzone zapisy umożliwiające przekazywanie nowym właścicielom wyłącznie pustych budynków, bez lokatorów, którym władze powinny wcześniej zapewnić równorzędne mieszkania zamienne, a nie slumsy czy noclegownie. Nikt bowiem w Polsce nie ma statusu pariasa, którego można traktować jak przedmiot. Uważam, że to też nie jest zbyt ludzkie. Nadawać komuś status pariasa. tej kamienicy nie oddamy oszustom. Lokatorzy kamienicy położonej przy ulicy Dietla w Krakowie wywiesili na jej fasadzie baner z napisem "Tej kamienicy nie oddamy oszustom". Protestują przeciwko przejęciu budynku przez spadkobierców dawnych właścicieli. W 2003 roku w jednej z krakowskich kancelarii notarialnych pojawił się pełnomocnik właściciela jednej z połówek kamienicy. Na jego podstawie sprzedał ten udział w kamienicy krakowskiej spółce zajmującej się obrotem nieruchomościami. Według umowy spółka zapłaciła zaledwie 60 tysięcy dolarów. Jednak okazuje się, że nikt nie zażądał żadnych dokumentów potwierdzających, że dawny właściciel żyje. Jedna z lokatorów zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w 2007 roku, jednak zostało zawieszone w końcu 2008 roku. Nie wiadomo, co będzie dalej. W międzyczasie zarząd nad kamienicą w maju tego roku przejął od gminy pełnomocnik mieszkającej w Niemczech córki powojennego właściciela drugiej połowy kamienicy. Lokatorzy bezskutecznie próbowali to zablokować. Lokatorzy obawiają się, że nowy zarządca będzie próbował się ich pozbyć. Czarna lista WSL. Na czarnej liście WSL będziemy umieszczać informacje o przykładach ignorancji, buty czy braku elementarnej wrażliwości społecznej u osób zasiadających w organach przedstawicielskich lub rządowych. Znajdą się tu także informacje o wypowiedziach nierzetelnych, konktatorskich czy wręcz kłamliwych, mających na celu zaciemnianie prawdziwego obrazu sytuacji lokatorskiej w Polsce. Interpelacje i odpowiedzi. Zapamiętajmy, co mówią posłowie, senatorowie oraz urzędnicy państwowi na temat kryzysowej sytuacji, w jakiej znalazły się tysiące polskich rodzin wysiedlanych z mieszkań komunalnych oraz zakładowych za pomocą okrutnych mechanizmów rynkowych oraz praktyk zaprzeczających ciągłości państwa polskiego. W tym dziale naszego serwisu przedstawiamy korespondencję prowadzoną pomiędzy WSL i parlamentarzystami oraz przedstawicielami rządu, z której wynika, jak diametralnie skrajnie oceniają powstałą sytuację lokatorów różni posłowie i urzędnicy, niezależnie od ich orientacji politycznej czy przynależności partyjnej. Okazuje się, że nawet członkowie tej samej partii potrafią mieć skrajnie przeciwne zdanie na temat obecnych praktyk wypędzania polskich obywateli z ich mieszkań. Przez wielu z nich, jak widać w cytowanej korespondencji, polskie prawo jest traktowane czysto instrumentalnie dla uzasadnienia bierności albo ekonomicznej przemocy. Będziemy obnażać te aspołeczne postawy, zwracając uwagę na przypadki uczciwości i bezkompromisowości, które także się zdarzają. Internet jest cierpliwy i do następnych wyborów zapamięta wszystkie słowa posłów, urzędników państwowych. Będziemy pilnować, aby szczególnie indyferentne i nieczułe osobniki, których wypowiedzi kompromitują status posła, senatora czy urzędnika państwowego, nigdy więcej nie znalazły szansy na znalezienie się w polskim rządzie i parlamencie. I te strony można zobaczyć na www.wsl.org.pl. I to by chyba było na tyle na temat ruchu lokatorskiego. Zobaczmy jeszcze. Lokatorzy.pl, mieszkanie prawem, nie towarem. Jeszcze może coś o tym. O co chodzi w kampanii Mieszkanie Prawem, Nie Towarem? Kampania Mieszkanie Prawem, Nie Towarem to sieć organizacji społecznych i politycznych oraz osób indywidualnych, których celem jest walka o prawo lokatorów, rozwój publicznego budownictwa mieszkaniowego przeciwko antyspołecznej polityce państwa i władz samorządowych oraz próbom komercjalizacji sektora mieszkaniowego w Polsce. Centralną ideą kampanii jest sprzeciw wobec obecnej sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Nie godzimy się na liberalną politykę państwa i władz samorządowych, komercjalizację budownictwa społecznego i pozbawienie coraz większej liczby osób prawa do mieszkania przy jednoczesnym wsparciu dla prywatnych projektów budowy luksusowych osiedli i biurowców. Kampanię powołano w grudniu 2004 roku w odpowiedzi na projekt zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, które zmierzały do liberalizacji czynszów w budynkach, w których dotychczas wysokość opłat była limitowana. Organizatorami były warszawskie środowiska lewicowe i anarchistyczne, Czerwony Kolektyw, Lewicowa Alternatywa i Grupa na Rzecz Partii Robotniczej. Z czasem do kampanii włączyły się też organizacje z Łodzi. Nawiązano pierwsze kontakty ze stowarzyszeniami lokatorów. Przez cały rok 2005 w ramach kampanii odbywały się pikiety, demonstracje, akcje informacyjne i spotkania, których celem było powstrzymanie tragicznych w skutkach zmian prawnych i pomoc środowiskom lokatorskim w samoorganizacji. Choć ostatecznie czynsze zostały uwolnione, to kampania jest kontynuowana cały czas. Jej celem jest bowiem walka o jedno z podstawowych praw socjalnych, prawo do dachu nad głową, a wiele osób wciąż jest tego prawa pozbawianych. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jest tragiczna. Mieszkania są małe i często przeludnione, a ich liczba ciągle nie zaspokaja potrzeb populacji. Brak mieszkań szacuje się na od 1 do 2,5 miliona. Pomimo tego systematycznie spada liczba mieszkań budowanych przez gminy. Wydatki państwa na budownictwo publiczne ciągle spadają, a istniejące publiczne formy własności są komercjalizowane. Zwiększają się natomiast dopłaty do czynszów dla lokatorów, których nie stać na samodzielne uiszczanie należności za mieszkania. Budowane są luksusowe osiedla dla zamożnej elity i biurowce. Zwykli ludzie są więc de facto pozbawieni możliwości uzyskania dachu nad głową, a z sytuacji mieszkaniowej może być zadowolona tylko nieliczna grupa dobrze sytuowanych osób. Działając w ramach kampanii, chcemy się temu stanowi rzeczy przeciwstawić. Chcemy nagłośnić negatywne konsekwencje zmian w prawie lokatorskim, dostarczyć lokatorom informacji na temat zmian prawnych i sposobów rodzenia sobie w nowej sytuacji oraz wywrzeć presję na rządzących, aby zmodyfikowali swoją politykę i zaczęli dostrzegać problemy większości społeczeństwa, a nie tylko bogatej elity. W ramach kampanii prowadzone są akcje informujące lokatorów o prawie mieszkaniowym, organizowane są porady prawne dla osób z problemami mieszkaniowymi, przeprowadzane są demonstracje, pikiety, akcje ulotkowe, wykłady i spotkania informujące o kampanii. Kampania jest otwarta dla wszystkich chętnych. Jeśli podobnie jak my uważasz, że mieszkanie powinno być prawem przynależnym każdemu, a nie towarem, do którego dostęp mają jedynie ci, którzy są w stanie zapłacić, to zapraszamy do współpracy. Okej, to by było na tyle już na pewno na ten temat. Teraz przeczytam fragment książki Anarchia w obrazkach, to za chwilę. We'll be right back. now, stand up now, you noble diggers all, stand up now. The wasteland to maintain, seen cavaliers by name, your digging does maintain, and persons all defame. Stand up now, as they conjoin. Stand up now, the lawyers they conjoin. Stand up now. To arrest you they advise, such fury they devise, the devil in them lies, and have blinded both their eyes. Stand up now, the clergy they come in. Stand up now, the clergy they come in. Stand up now. The clergy they come in, we should now begin our freedom for to win. Stand up now, diggers all. The gentry are all round, stand up now. Okay, czasy współczesne z książki Anarchia w obrazkach Clifforda Harpera. Początek XX wieku był okresem zmożonego działania rewolucyjnego. Na całym świecie, od Moskwy po San Francisco, nacisk na prowadzenie radykalnych zmian osiągał punkt kulminacyjny. W Rosji podczas rewolucji 1905 roku powstały pierwsze rady robotnicze, Sowiety. To maintain such a law, stand up now, diggers all. W Rosji podczas rewolucji 1905 roku powstała pierwsza Rady Robotnicze, Sowiety. W 1909 roku Barcelona, centrum przemysłowe Hiszpanii, stała się miejscem anarchistycznej rewolty. Robotnicy Francji zostali zawojowani przez bojowy anarchosyndykalizm. W USA dynamicznie IWW wydawali się siłą nie do zatrzymania. Meksykańscy chłopi, inspirowani anarchistycznymi hasłami, rozpoczęli dalekosiężną rewolucję. Wśród robotników Ameryki Południowej anarchosyndykalizm zdobywał szerokie poparcie. Brytyjski ruch feministyczny, w którym działał wiele anarchistek, zwracał się ku radykalnym działaniom bezpośrednim w swojej walce o wolność społeczną i seksualną. Międzynarodowa awangarda artystyczna rozwijała anarchistyczne idee w poezji, literaturze, teatrze i malarstwie. Wraz z zaistnieniem wolnych szkół praktycznie we wszystkich krajach anarchistyczne zasady edukacji zdobywały sobie popularność. Istniejący porządek był atakowany ze wszystkich stron. Nawet przez pobieżne spojrzenie na Anglię Edwardiańską podczas długiego gorąca lata 1911 roku można dostrzec niezwykłą atmosferę tamtych czasów. Kraj ogarnięty był wówczas niespotykaną dotąd falą niepokoju społecznego. Strajk marynarzy, rozpoczęty w lipcu w porcie Southampton, szybko przeniósł się do Liverpoolu i Hull, gromadząc też dokerów i pracowników fabryk. W Hull podwyżka płac zaoferowana 15 tysiącom strajkującym spotkała się z okrzykiem: podpalmy doki! Radca miejski, który był świadkiem komuny paryskiej, wyznał, że nigdy czegoś podobnego nie widział. Kobiety półnagie i z rozwianymi włosami przetaczały się przez ulicę, rozbijając i niszcząc. Tak właśnie sobie uświadomiłem, że już czytałem ten rozdział, a nie ma sensu tu powtarzać. Rozdział siódmy. Rosja. Zawsze przywódcy, pozwólcie nam obyć się bez nich, choć raz. Wraz z nowym stuleciem w Rosji zapanował taki głód, że chłopi rabowali zboże i plądrowali domy panów. Kryzys gospodarczy ogarnął północne miasta włókiennicze oraz kopalnie, pola naftowe, fabryki i porty południa. W 1903 roku robotnicy z Baku walczyli z policją. Z Odessy strajk generalny rozprzestrzenił się na całą Ukrainę. Minister edukacji i minister spraw wewnętrznych zginęli w zamachach. Studenci i młodzi robotnicy, zdecydowani zniszczyć istniejący porządek, zwrócili się ku pismom Bakunina i Kropotkina po inspirację. Z dynamitem i pistoletem rzucili się przeciwko państwu. W 1905 roku w proteście przeciwko zgubnej wojnie rosyjsko-japońskiej na ulicę Petersburga wyszły tysiące ludzi. Niemalże 1000 z nich zostało zabitych bądź ranionych przez żołnierzy. Wydarzenia krwawej niedzieli odbiły się echem w całej Rosji. W celu koordynacji akcji bojowników pojawiły się po raz pierwszy rady robotnicze, Sowiety. Robotnicy, wielu z nich przybyłych niedawno ze wsi, by znaleźć pracę w nowo powstałych fabrykach, wybrali reprezentantów ze swej klasy, którym mogli ufać i których mogli natychmiast usunąć, gdyby byli ich z nich niezadowoleni. To też już było czytane. Polecimy dalej. Może nie dokończymy znowu, bo nie wiem, gdzie skończyłem. To było 2 tygodnie temu przez przypadek. Zapomniałem książki, a zakładka mi się przełożyła gdzieś indziej. Tak więc zacznijmy następny. Rewolucja w Piotrogrodzie. W lutym 1917 roku kobiety z Piotrogrodu zbuntowały się, żądając chleba. Wybuchły strajki. Lud powstał przeciwko rządowi. Wkrótce do powstania przyłączyło się wojsko i znów zaczęły powstawać Sowiety. Car abdykował i utworzono rząd tymczasowy. Ta rewolucja, jak zauważył jej uczestnik, była czysto spontanicznym zjawiskiem, bynajmniej nie efektem partyjnej agitacji. Ludzi ogarnęło uczucie bezgranicznej wolności, wyzwolenia z ograniczeń społeczeństwa. Robotnicy z wielkiej fabryki Putiłowa maszerowali z hasłem „Precz z władzą i kapitalizmem” na czarnych sztandarach. Do anarchistycznych grup robotniczych z dzielnicy Wyborg i stoczniowców z Kronstadtu przyłączyli się marynarze floty bałtyckiej. Anarchiści zajęli pałace bogaczy. Jeden z nich stał się domem wypoczynku z czytelniami, salami dyskusji i wypoczynku oraz placem zabaw dla dzieci w ogrodze. Rząd tymczasowy nakazał anarchistom opuszczenia budynku. Jednak 50 marynarzy z Kronstadtu przybyło im z pomocą, a przeciwko eksmisji demonstrowali robotnicy z Wyborga. Kiedy władze potępiły zajęcie bez porozumienia z właścicielami, anarchiści wyzwolili pobliskie więzienie i zaprosili więźniów do willi. Wojska rządowe przypuściły atak, zabijając jednego anarchistę oraz aresztując 60 robotników i marynarzy, wzniecając lipcowe powstanie. Uzbrojeni marynarzy, żołnierze i robotnicy zażądali sprawiedliwości dla eksmitowanych anarchistów. Kronstadtscy anarchiści wezwali 1. pułk karabinów maszynowych do rozpoczęcia nowej rebelii, a Trocki musiał ratować ministra, uprowadzanego przez marynarzy z Kronstadtu. Październik. Po powrocie do Rosji w kwietniu 1917 roku Lenin wyczuł pismo nosem. Natychmiast przyłączył się do chóru ze swoimi tezami kwietniowymi, które wzywały do zastąpienia rządu Sowietami, a armii i policji milicją ludową. Inni marksiści byli przerażeni. Według jednego z nich Lenin stał się kandydatem do europejskiego tronu, pustego od 30 lat, tronu Bakunina. Słowa Lenina brzmią teraz bardzo znajomo, przestarzałymi prawdami prymitywnego anarchizmu. Jeszcze bardziej zbulwersowało ich jego państwo i rewolucja, wzywające chłopów do organizowania się swobodnie w komuny, usunięcia kapitalizmu i oddaniu gospodarki pod kontrolę całego społeczeństwa. Dopóki istnieje państwo, pisał Lenin, nie ma wolności, a kiedy panuje wolność, nie ma tam państwa. Słowa Lenina przekonały anarchistów do przyłączenia się do bolszewików w dziele obalenia rządu tymczasowego. Ignorując wybory do zgromadzenia konstytucyjnego, jako że władza polityczna nie jest warta złamanego grosza, anarchiści wezwali robotników do przejęcia fabryk, a chłopów do zajęcia ziemi. Jak pisała pewna anarchistka, dość słów, Dość rezolucji. Niech żyje czyn. Niech żyje twórcza działalność mas pracujących. Anarchiści przyłączyli się do Komitetu Wojskowego Rewolucyjnego Trockiego, który w październiku zorganizował obalenie rządu. Kontrrewolucja. Jednak miodowy miesiąc anarchistów i bolszewików szybko się skończył. Zgodnie z planem utworzono Wszechwładną Radę, Sowiet Centralną, jednak składała się ona wyłącznie z bolszewików. Teraz anarchiści mówili o trzeciej i ostatniej fazie rewolucji, a marynarze z Kronstadtu ostrzegli, że mogą zwrócić swe działa przeciwko bolszewickiemu rządowi równie łatwo, jak zwrócili je przeciwko rządowi tymczasowemu. Jak mówili, tam, gdzie zaczyna się władza, tam kończy się rewolucja. W całej Rosji poparcie zdobywały anarchosyndykalistyczne zasady tworzenia komitetów zakładowych i kontroli robotniczej. Szczególnie w stoczniach i portach, piekarniach, kopalniach oraz wśród pracowników poczty i telegrafu. Z początku bolszewicy popierali tę ideę, ale kiedy znaleźli się u władzy, zaczęli przejść do scentralizowania władzy państwowej. W ślad za Bakuninem anarchiści twierdzili, że bolszewicy są egoistycznymi intelektualistami, którzy doszli do władzy na grzbietach robotników i chłopów. Wiosną 1918 roku rozłam był już całkowity. Pewnej kwietniowej nocy bolszewicka Czeka, tajna policja bolszewicka, zaatakowała 26 moskiewskich centrów anarchistycznych. Pod domem anarchii kontratakowała Czarna Gwardia, zabijając 12 policjantów, ale 50 anarchistów zginęło lub zostało rannych, a ponad 500 znalazło się w więzieniu. Ukraina. Uciekając przed bolszewickim terrorem, anarchiści wrócili do kolebki ruchu Dzikich Pól Ukrainy. Jesienią 1918 roku stworzono w Charkowie NABAT konferencję organizacji anarchistycznych, krytykując partię bolszewicką jako urzędniczy, administracyjno-polityczny czy nawet policyjny aparat nowego pana wyzyskiwacza państwa. NABAT wzywał do światowej rewolucji opartej na swobodnej federacji miejskich i wiejskich komun. Jednak najpierw musieli pokonać antyrewolucyjne białe armie, wspierane przez brytyjskie, francuskie, amerykańskie i inne zagraniczne wojska. Na Ukrainie rozgorzała wojna domowa pomiędzy Armią Czerwoną Trockiego i białymi. NABAT walczył niezależnie przy pomocy anarchistycznej armii partyzanckiej, której jądrem był oddział prowadzony przez Nestora Machno. A o Nestorze Machno przeczytamy w następnym tygodniu. Teraz mniej więcej już będziemy kończyć nasz dłuższy program. Polonia Aktywna w każdy wtorek od 6.30 do 7.30, czasem do 8.00, tak jak dzisiaj. Do usłyszenia w następnym tygodniu. Awakening zawsze od 4 do 7.30. W skład Awakening wchodzi właśnie program Polonia Aktywna. A wszystko w naszym niezależnym, skuterskim, pirackim radiu Patapu 88.3 FM. Albo na freeteam.nl pochyła kreska patapoe. To by było na tyle.